بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامد خدای کی هغه ډیر مهربان او بخون کیدی اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې زمکه په خپل ټول قوت سره وخوځول شي واخرجت الارض اثقالها او زمکه خپل ټول دننه پټې راوباسي د باندې وغورځوي وقال الانسان ما لها او انسان وای چې دا پدې سکیږي يومئذ تحدث اخبارها هغه ورځ به هغه خپل مخ باندې ترشي حالات بیان کړي بأن ربك أوحى لها ذكا تستار ربها غيتا بداس كولو أمر كريبي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فهغا وراز بخالق تكيت برق حالات كي ور وگردي ترسو كي داغو عملنا آغوتا وخودل فيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بیا چا چې یوه ذره قدرې نیکي کړې وي وبه یې ګوري ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې یوه ذره قدرې بدي کړې وي وبه یې ګوري